श्री नारद पुराण पूर्व भाग भाग चार अध्याय 83 कर्म पुराण ने संक्षिप्त विषय सूची अने तेना पाठ श्रवण तथा दान नु महात्म्य ब्रह्मा जी कहे छे वत्स मरीचे। हवे तमे कर्म पुराण नो परिचय सांभळो। आ पुराण में लक्ष्मी कल्प नो वृतांत छे। आ पुराण में कर्म रूपधारी दयामय श्री हरिए इंद्रधुम्न ना प्रसंग द्वारा महर्षियों ने धर्म सूर्य काम और मोक्षन पृथक पृथक महात्म्य संभाव्य। आ शुभ पुराण चार संहिताओं में वेचायेलू। आ पुराण 17,000 श्लोक है। हे मुने, आम अनेक प्रकार की कथाओं प्रसंगों द्वारा मनुष्य ने सदगति प्रदान करना नाना प्रकार ब्राह्मण धर्मन निरूपण कर आना पूर्व भाग में प्रथम पुराणन उपक्रम है। त्यार पछी लक्ष्मी अने इंद्रधुम्ननो संवाद, कुर्म अने महर्षियों वार्तालाप, वर्णाश्रम संबंधी आचारनु कथन, जगतनी उत्पत्तिनु वर्णन, काल संख्यानु संक्षेपमां निरूपण, प्रलयना अंतमां भगवाननी स्तुति, संक्षेपमां सृष्टिनु वर्णन, शंकरजीनु चरित्र, पार्वती सहस्त्रनाम, योग निरूपण, भृगुवंशनु वर्णन, अत्रिवंशनो परिचय, श्रीकृष्णनु दिव्य चरित्र, मार्कंडेय श्रीकृष्ण संवाद, व्यास पांडव संवाद, युगधर्मनु वर्णन, व्यास जेमिनी कथा, काशी अने प्रयागनु महात्मय, त्रणेय लोकनु वर्णन अने वैदिक शाखानु निरूपण छे। आ पुराणना उत्तर भाग में प्रथम ईश्वरीय गीता पछी व्यास गीता छे, जेमा नाना प्रकारना धर्मनो उपदेश छे। आ उपरांत नाना प्रकारना तीर्थोनु अलग अलग महात्मय बतावामां आव्युं छे। त्यार पछी प्रतिसर्गनु वर्णन छे। आने ब्राह्मी संहिता कहेवामां आवी छे। एना पछी भागवती संहिताना विषयनुं निरूपण छे, जेमां वर्णोनी अलग अलग वृत्तिनो निर्देश करवामां आव्यो छे। आ भागवती संहिताना प्रथम चरणमां ब्राह्मणोना सदाचार रूप स्थितिनो उल्लेख करवामां आव्यो छे, जे भोग अने सुखप्रद छे। बीजा चरणमां क्षत्रियोना कर्तव्यनुं सारी रीते निरूपण करवामां आव्यो छे, जेनो आश्रय लेनार पापमुक्त थईने स्वर्गने प्राप्त थई जाय छे। त्रीजा चरण में वैश्यना चार प्रकार कर्तव्य की बात कहेवामां आवी छे, जेना सारी रीते आचरण थी उत्तम गति प्राप्त थाय छे। तेज प्रमाणे आ संहिताना चौथा चरण में शूद्रनु कर्तव्य बतावामां आव्यु छे, जेना आचरण थी मनुष्यना कल्याण ने वृद्धि करनारा भगवान लक्ष्मीपति संतुष्ट थाय छे। त्यार पछी भागवती संहिताना पांचमा चरण में शंकर जातियोनी वृत्ति कर्तव्यनु वर्णन छे, जेनु आचरण करनार उत्तम गति ने प्राप्त थया छे। हे मुने, आ प्रमाणे द्वितीय संहिता पांच चरणों वाली छे। आ उत्तर भाग में त्रीजी संहिता शौरी संहिता कहवाई छे, जे मनुष्यनो कार्य सिद्ध करनारी छे। ते सकाम भावना मनुष्य ने छ प्रकारे षटकर्म सिद्धिनो बोध करावे छे। चौथी वैष्णवी संहिता छे, जे मोक्षप्रद छे। आ चार चरणनी संहिता द्विजातियों माटे ब्रह्मस्वरूप छे। ते चारेयमां क्रमशः 6, 4, 2 अने 5,000 श्लोको छे। आ कर्म पुराण धर्म अर्थ काम अने मोक्षरूप फल आपनारू छे, जे पठन अने श्रवण करनारा मनुष्यने सर्वोत्तम गति प्रदान करे छे। जे मनुष्य आ पुराणने लखीने अयनना आरंभना दिवसे सोनानी कच्छपनी मूर्तिने साथे ब्राह्मणने भक्तिपूर्वक दान करे छे, ते परम गतिने प्राप्त थाय छे। अध्याय 83 समाप्त। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।